Ngana baby motema mwanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Kona kotu na kayo Naleki epa ya majana epa yo zala kikofutela Balobi nanga yo si yo bima ba ebe pa yo kenete Nezonga kinga bongo na mawa Mikanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Baby mote mamwanga molukio to monana Lelo na tambali bala bala ngama Kona kotu na kayo Naleki epa ya majana epa yo zala kikofutela Balobi nanga yo si yo bima ba ebe pa yo kenete Nezonga kinga bongo na mawa Mi kanisa angelo zali wapi Nana baby motema Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana lemi Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Anje Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balo binga izo bana lemi Anje Ebongi opesa mikolo eko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Play.